Wróćmy do wilków, właśnie do wilka, bo wilki to twoja młodzieńcza miłość. O tym pisałaś pracę magisterską. Nie, no faktycznie. Ja w ogóle zapomniałam o tym. No tak. Niemożliwe. Moja praca magisterska, ja skończyłam zootechnikę, jestem magistrem inżynierem zootechniki. Pracę magisterską pisałam o wilkach kanadyjskich. W zoo siedziałam przez tam prawie pół roku. Przychodziłam, siedziałam wewnątrz takiego ukrytego wybiegu z wilkami, z panią, taką panią zootechniczką od tych wilków. W środku tam siedziałyśmy. A pani też karmiła ciebie razem jak z wilkami? Nie, tam, nie z wilkami. Ja pamiętam, bo to było niesamowite. Ona wylewała im z wiadra taką tam mieszankę, taką jakąś tam. I ta mieszanka w ogóle do ziemi nie docierała. One ją pożerały w locie. Tam takie były wariaty, te wilki. No i siedziałam tam z nimi. Powiem, że bardzo odmitologizowane mam te wilki, nie tak jak inni, bo one się nas bały. Mnie. Trudno się dziwić. Tak. Do mnie tylko podszedł dwa razy ten basior główny i raz główna wadera. Podszedł i tam nawet tam dotknęłam noska, ale tak to one bały się, te wilki, do mnie podchodzić. To nie było tak, że ja tam się trzęsłam w tej klatce, tylko one się mnie bały. Znaczy, ja tam bym nie weszła bez tej opiekunki oczywiście. No i napisałam tę pracę magisterską. No, dzięki wilkom jestem magistrem. Czyli wilki wokół Chester Kohlera krążą od bardzo dawna. No tak. Powiedzcie jeszcze słów parę o tych nagraniach, które będą wasze na koncertach. Nasze? To no, wszystkie są nasze na koncertach. Ale poza Arthrosis, poza Moonlight i tak dalej. No to oprócz nowych jest Greatest Hits. Oprócz nowych jest cały spektrum największych przebojów zespołu Chester Kohler. Nie brakuje Władzy, aczkolwiek na niektórych koncertach będzie ona wykonywana w sposób specyficzny. No przez Arthrosis, tak zwany projekt. Mm-hmm. Tak, i tak. No jest, mówię, całe spektrum największych przebojów. Ja poznałem jeszcze jeden sekret Chester Kohlera. Kiedy tu wchodziliśmy do studia, to był na stałe pracujący Adam, który jest u nas inżynierem dyżurnym, z którym spotkaliście się w studiu, kiedy jeszcze... Na astronautów, tak, jeszcze początek, malutki Chester Kohlerek. Nie wiem, to był 88 rok. I wtedy stąd się wziął tytuł pierwszej płyty. Opowiedz troszkę o tym. No, tak... To tam była taka szkoła, nadal jest tam szkoła chyba podstawowa i tam był taki, jak to powiedzieć, no, instruktor. Dział, że tam zespoły mogły mieć próby i był pan instruktor niezapomniany, charyzmatyczny, pan Krzysztof Sudnik, taki stary, taki, jak to powiedzieć, taki rockowy jazzman, taki, i on się opiekował tymi zespołami, naprawdę taki nasz wujek taki dobry był. No i on nie bardzo pojmował tę muzykę Chester Kohler, którą wtedy zwłaszcza graliśmy, bo to taka zimna fala, była taki zakręt, post-punk, coś takiego. Tak dziwnie się na nas patrzył, ale mówił, no ciekawe to jest takie dziwne, ale ciekawe. I jak nasz pierwszy numer, taki sztandarowy Purple, jak go ułożyliśmy właśnie tam na astronautów, to pan Sudnik powiedział, takie to jest jakby takie Deep Purple trochę. No ponieważ to zupełnie nie było Deep Purple, to inna bajka, tylko on starał się do czegoś sobie znanego przyrównać, to z wrażenia ten utwór nazwałam Purple. Potem płyta nasza pierwsza, na której ten utwór był, także dostała tytuł Purple. I skoro Purple to kolejna, tam było Blue, no to już poszło kolorami. I to pan Krzysztof tak naprawdę wcisnął ten guzik. No i się tutaj właśnie z Adamem spotkaliśmy. On się mi przypomniał, że on tam był jednym z zespołów, co też tam miały próby. No patrz, ja normalnie bym powiedziała, że ludzie tyle nie żyją, a jednak. Ja chciałem powiedzieć jeszcze jedno, zdradzić jeszcze jedną tajemnicę, bo kiedy wchodziliśmy do studia tutaj, Tania powiedziała, my wszyscy jesteśmy z tego samego rocznika. Wszyscy troje. Tak. Tylko Ania jest najmłodsza. Najstarszy jest Michał. Ja jestem w środku. Tak, potwierdzamy. Ty jesteś młodszy o miesiąc od Rola, a ja od ciebie o dwa miesiące. Tak, równiutko dwa miesiące. Tak, równiuteńko. 24. No. Ja październik? No. A Rola jest 18 września, tak? Tak, 24 grudnia. A ja 18 września. Także my tutaj jesteśmy naprawdę taką gromadką tu przy tych mikrofonach, że koniec świata. W związku z tym chciałbym podziękować państwu za wizytę w trójkowym studiu. Bardzo było miło was spotkać. Po latach mam nadzieję, że pojawicie się troszkę prędzej niż przed wydaniem płyty, kiedy już pierwszy singiel będzie gotowy i będziemy mogli go razem posłuchać. To ja coś powiem tylko króciutko. Teraz właśnie, zaraz po naszym spotkaniu, lecę umawiać się na zgranie singla. Sam jeden singiel zgramy z bardzo dobrym realizatorem, takim mistrzem świata jednym. No i ja myślę, że może nawet za tydzień będzie już ten singiel. I do was przyniesiemy. Zapraszam. A na razie to jest tylko to koncertowe nagranie. W Trójce Ania Ortodox, Michał Rollinger, Kloster Keller. Do widzenia. Do widzenia. Do usłyszenia. W Nocnej Polsce dziś było sporo gości. Mały Atlas Burz, Kloster Keller, to teraz już będzie wyłącznie muzyka. Będzie oczywiście sporo piosenek sprzed lat, jak to zwykle w drugiej części Nocnej Polski, ale zanim te piosenki dawne, to zupełne nowości w tej chwili. Na przykład Blauka, czyli Georgina Tarasiuk wraz ze swoim zespołem. Georgina, która startowała będąc młodym dziewczęciem. I zaraz potem Leski i jego Garda. Wczoraj ta piosenka miała swoją premierę w Trójce. W telefonie. siłem w sobie. Zrobię szybką rundę, przewietrzę głowę, jakoś pójdzie. W ustach sucho mam i błądzę, chociaż trasę znam. Padło kilka słów, których się nie da cofnąć już. Może się przejdę gdzieś jeszcze, bo znowu nam się zdarzył ten kiks. Piosenki, że kiedyś pomyślisz przez to, że jestem niemęski. Wstydzę się, że tracę czasem kontakt ze światem. Pytasz mnie wtedy, gdzie jestem, a ja przecież nie wiem. Wstydzę się, że wtedy na przerwie mogłem mu oddać. Wolałem się schować, a dzisiaj już nie chcę się chować. Wstydzę się kompromisów przez P i wszystkich lepiej nie. Jesteś moim małym słońcem, a ja twoim dużym chłopcem. Kocham cię na pośle. Wiem, że czasem bywam dzieckiem, ale kocham cię szczerze. Wiem, że stać mnie na więcej. Jesteś moim małym słońcem, a ja twoim dużym chłopcem. Czasem pustym kątem dla ciebie wznoszę gardę, gdy trzeba się bić, choć nie lubię się bić. szczyty po prostu, a nie tylko w nie wierzyć. Wstydzę się, że wiem, że miętowy to kolor, a ci, którzy mówią, że tego nie widzą, zwyczajnie wstydzę się przeszklonych oczu na filmach Wendersa, tego, że wierzę w człowieka i w rytm jego serca. Że chociaż jest kruche, nie musi pękać. Jesteś moim małym słońcem, a ja twoim dużym chłopcem. Kocham cię na pośle. Wiem, że czasem bywam dzieckiem, ale kocham cię szczerze. Wiem, że stać mnie na więcej. Jesteś moim małym słońcem, a ja twoim dużym. Czasem z pustym kątem i dla ciebie wznoszę gardę. Gdy trzeba się bić, to mogę się bić. Leski i jego nowe nagranie Garda to zapowiedź nowej płyty. Ja znam tę piosenkę już na długo, no, kilka dni przed premierą, ale oficjalna premiera była dokładnie wczoraj. Zresztą wczoraj Leski o tej piosence u nas również opowiadał. A przed Leskim Blanka, nowe nagranie Kicks. Teraz będą dwie panie. Będzie Sarah James, a także zespół X. I... No właśnie, bardzo ważne teksty, bardzo ważne piosenki, bo obydwie traktują o zdrowiu psychicznym, o zdrowie psychiczne wśród młodych ludzi. To jest często temat tabu, ale istnieje ono i musimy o nie dbać. Staring up the ceiling, I ain't breathing, I ain't sleeping. People say I'm overthinking, like I'm speeding, like I'm tripping. I make sure that I stay busy, keep away the monsters in me, 'cause they shouting, screaming at me through the walls. I don't wanna feel how I feel right now. I'm like half your age, but got so much on my shoulders. Don't you notice? I'm 15 and out of breath. Feels like I'm already dead, and it eats me from inside. Now I ghost my therapist, told me I need medicine, but I've been like this all my life. Call me a psycho, I get it. Maybe you're right. psychos, life is boring. That's the moral of the story. I'll be shouting, screaming at you through the walls. So you better run. Wiele słyszałam o tobie i o mnie. Że dwie osoby osobne, a sobie podobne. Mówili słuchaj i proste plecy pokaż. A ja skrzydła tam chowałam, bo bujam w obłokach. Bujam w obłokach. Zespół X i Mistrzostwa Świata, a wcześniej Sarah James, jej nowe nagranie Psycho. Obydwa utwory traktujące o problemie zdrowia psychicznego młodych ludzi. Bardzo ważnym problemie. Sarah James, która błysnęła mocno dzięki amerykańskim widzom, amerykańskiej telewizji, zachłysnęło się z nią mnóstwo i talentem ludzi na całym świecie. Ale kiedy wydaje tu w Polsce płytę, to mało kto ją gra. Dlaczego? Tego nie wiem, bo utwór moim zdaniem jest wart tego, by sięgać po niego znacznie częściej. To może jeszcze jedna nowość. Będzie Zalia i nowe nagranie pod tytułem Diament. Chociaż ledwo znam twoje imię, brzmi na główną rolę w tym filmie i wiem. Mamy spotkać się tu na chwilę, a wychodzi ostatni klient i wiem. Cały czas ci szukam wad jak na diamencie rys. I gdzie ten haczyk, co wytłumaczyć się jak każdego. Nie ma w tobie nic, co mi mam przed tym bowiem. Czemu wszystko czarno znów widzę? Jeszcze wcale nic nie zrobiłeś i wiem, to ty. Cały czas ci szukam wad jak na diamencie rys. I gdzie ten haczyk, co wytłumaczy cię jak każdego z nich? A teraz nie chcę znowu nabrać się na te kilka spojrzeń, choć ty już nie zawiedź mnie. Piszę nam historię, będzie jak ma być, nie ma w tobie nic, co mi burzy krew. To teraz nie chcę znowu nabrać się, więc nie zawiedź tylko mnie. Nie chcę znowu nabrać się, choć ty już nie zawiedź mnie. Zalia i Diament. Zalia coraz bardziej przebojowo. Jest nadzieja, że niedługo będzie w pierwszym szeregu polskich wokalistek i zdobędzie wszystkie możliwe sceny, łącznie z tymi największymi. To teraz będzie troszkę starszych rzeczy w nocnej Polsce. Obiecywałem Państwu to. W związku z tym zostaniemy jeszcze przy paniach. Będzie Renata Przemyk, będzie jej pierwsza solowa płyta po właściwie rozstaniu z Jachozną. Płyta Mało zdolna szansonistka. Ukazała się w 1992 roku. Teksty na tę płytę napisała Anna Saraniecka, czyli potem już stała właściwie współpracowniczka, a nie tylko tekstowa Renaty. Z tej płyty trzy nagrania i trzy dość spore przeboje. Moja moc, Mały poeto, Jestem kobietą i Nie ty, to ktoś. Kręcaj w pi-

jesteś facetem, zatem nie musisz pisać, że oczu i rysy i nóg cyprysy zawsze w obłęd wprawiają cię. Wilgotną dłonią bijesz każdy jęk, a śmiejesz się, jeżeli mówię nie. Zakładasz, że nie ja, to ktoś, ja wiem. Się kończy, gdy dotykasz moich ust i pieścisz słowa wykłamane z nut, po których ja zrzucam, co mam, do dna. Zbyt blisko teraz ta granica ciał, za którą kiedyś wszystko byś mi dał. Dynamit skór i tango warg bez róg. Zjawia się nagle, kiedy znikasz ty, i na kolanach zbiera chore łzy, po których ty wyszedłeś, gdy stał świt. Nie przychodź sam, lecz tylko razem z nim. Całujcie stopy i pokażcie mi, gdzie pulsu kres i miłość, co bez łez. Nie ty, to ktoś. Ten utwór kończy płytę Mało zdolna szansonistka, jaką w 1992 roku wydała Renata Przemyk. W Trójce w Nocnej Polsce jeszcze jedno spotkanie z gwiazdą naszej polskiej muzyki. Gwiazdą, która od lat jest na scenie, a z okazji 30 swoich urodzin jakiś czas temu wydała płytę po prostu 30 urodziny. Zaprosiła na nią sporo gości, sporo swoich muzycznych przyjaciół. Mowa o Martynie Jakubowicz, a jej piosenki dziś dla nas zaśpiewają Indios Bravos, Kasia Stankiewicz i Ewa Bem. Dobry rok,